إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد الوسيط كي سنو درس التوحيد بني أمل سبق جرت التوفيق برمض تبارك وتعالى كي سنتير بودي شرح القواعد الأربعة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مومن نيغوون تي نياتيلو ريغل بي تموي فا بوروم تيري بي دون ليرالي دي اندي اي تكتال دي وناني بوكالي كات يو جيتو يا كات تابي وون ناني تي بوكالي بوروم بي تبارك وتعالى واي نا كوتي نيك اسا فاصون كوتي نيك ريك اك لاغا جيلون دون كو بوكالي اك بوروم بي تبارك وتعالى واي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تاقات ليول سين ديغنتي ndax sunu borom mo ne wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a, jamulen yalla te bulen ko bokale ak dara. Yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gisone gaña kat ñom ñepp tabendo ci bokale, donte nak ku ci nek la ngay bokale ak borom bi tabarak wa taala wute nga ci ak sa morom. Ndax ñen ñi dañu jëlon jant bi magok, ñen ñi jël la nga xamni moy nit ñu bax ñi, ñen ñi jël ay yonant, ñen ñi dem sax ba jël malaaka yi mangok, ñen ñi jël ay xeer ak yeneen yu déme noné. Mu melni biñu exé ci tektalu dalilu salihin moy fa borom téré bi doon woné ni amna ño xamni tabbi won nañ ci jaam ñu bax ñi, moy indi aya bobu nga xamni ma nga nekk ci Isra moy aya 57, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. سونو بوروم ني ньо ني نغي دي جامو دي لين نيان ньоم دي ني نغي ووت فاسيت بوروم اكو جيغي يين اك ньоم كو غنا جيغي ньоم دي نغي ياكار سين يرمندك بوروم دي راغال مبوغالام. مو ملني ني تاخاون تي باتو وسيله مانغو ndax bat la bo xamanteni ni amna tuti jafagne jafagne ci deggin. Gison nañ ne bat la bo xamni batub arab la, bat la bo xamni batub arab la mango, du olof, du bambara, du njago, du pular mango, mais wasila batu arab la. Ben ñu indi won ci la nga xamanteni ni mom moy tere arabiy muy ay delu way comme lu melni lisanul arab ak yenen tere la nga xamanteni ni mom moy tekki gagn ko fa jox mango. Gison nañ la nga xamanteni ni mom la ibnu mansur indi ci lisanul arab. Gison nañ ne wasila moy lan al manzila indal malik wala bok ad daraja mango wala al qurba mango am wati way ci bour bi wala bok am fa niveau ab daraja wala bok akuk djegge yoyep ben mana bi la rek gis nga mu tegon ci ne buñ ne wasala fulan ila Allah diw de jokku na ca bo ca boromam lolé kagn lañ koy wax kagn la ko arabiy don na su fekke jëf na lo xamni daf koy djegel boromam. Kon gis nga ci lakub arab mom wasila lol la fay tekki moy moyen bi nga xamni mo lay jegal sa borom. Ginaaw lolou ñu daldi wacc ci alquran ndax bat la bo xamni rot na ci alquran ci ñaari bereb, benn bi moy ay bi ñu tim ni moy suratul isra mago, benen bi moy suratul maida. Ñaar yeb indi lon nañ la waxu mufassiruni ja wasila baratalon la sax waxu ibn kasir mom nga xamni kang fore la ci tafsiru alquran ñep xam nañ ko mo dox borom tafsir bu mag bobé. mu doon wax mu ne li borom xam-xamu tafsir yi jiitu wax tàmbalee ko ca saxaaba ya ku mel ni Abdullah ibn Abbas nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo ñaanaloon xam-xam ñaanaloon ko xam-xami firi alquran ñu doon wax naan wasila de la muy tekki fii ci aaya yi mooy lan mooy jege-jegeñ lu borom bi tabaraka wa taala ci topp ko ak def loo xam ni borom bi daf koo gërëm kadalika waxu ibnu masud ca bam doon leeral naan gaaña de ca arabia dañ doon jaamu aw nit ci jinne yi ab kuréel ci jinne yi jinne ya tuub te ñoom yëguñu ñu continue di leen jaamu sunu borom nag di wax ak ñoom ne leen yéen ak jinne yoo yee nga xam ne ñoom tuub nañ ba nekk ci julleeka woor ak tawxiit ak saraxeeg yu demee noonu ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi leen di jaamu di leen rendil di xettali ko ci ñoom yéen ak ñoom ku gën a jege yàlla segam ne ngeen da ngeen koy def pour jege yàlla ndax gaañal loolu lañ doon wax maa nacbuduhum illa liyuqaribuna ila allahi zulfa ñun de jaamuñ leen lu dul ne dañoo bëgg ñu jegeel ñu yàlla akuk jege kon boo xoolee ci régal ñu rombagum yëpp day am point bu am solo buy dégagé wu mooy bokkaalekat yi nekkuñu woon ay ate loolu lu jar a suñe la lu jar a bàyyi xel la ñu bëri dañoo yaakaar ne suñ ne yonant bi rek daan ne yéeféru màkkaya wala bokkaalekatu màkkaya dañoo yaakaar ay ate lañu woon déedéet yaakaar naa nettali woon nañ la ñoom nañu tabaxaatee kaaba gi kon buñ doon ay ate seen yoon du nekk ci kaaba gi parce que kaaba gi néegu yàlla la loolee bàyyi ko xel bu baax ñu bëri maanaam ñi ngi am njuumte ci ñooñe nga xamanteni nii ñooy bokkaalekat yu jiitu ya ndax lan dañuy jàpp ne ñoom kay ay ate lañu woon ndax liñ dégg ñu naan yéefar yi yéefaru màkka yi ma ngoo pour ñoom dañoo weddi lépp li nga xam ne mooy diine renier li nga xamante ni sax mooy amuk borom bi tabaraka wa taala déedéet lenn rek lañ weddi doon saxal yeneen yi loolu nag moo leen yóbbi ci kéefér loolu bàyyi ko xel def ci attention bu baax loolu la sunu borom di wax ahlul kitab naan leen atuminuuna bi baadil kitaabi wa takfuruuna bi baad ndax da ngeen di gëm lenn ci téere bi weddi leneen la loolu day jurub kéefér gëm lenn weddi lenn day jurub kéefér bu ko defee kon baat boobu gis nga na mu rotee ca alquran kazalika tamit ci yenn xadis yi nga xamante ni rot na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy leeral ne ab wàccuwaay la boo xam ni ma nga fa àjjana benn jaam rek a koy am te yaakaar na mu nekk moom mu ne kon bu ngeen déggatee nodd julli leen ci man ngeen ñaanal ma ko bu ko defee borom téere bi kazalika continue ba léegi di leeral di wax ne bu fekkee nag tawassul ci mbindeef moom kooku du tawassul boo xamante ni sharia nangu na ko sharia reconnaître na ko boobu moom dañ koo rejeté comme rek ramm xam nga ramm dafa am ñaari façon loolu moo tax ñu bëri ndeysaan dañuy jaawale ma goog ñu bëri ndeysaan dañuy jaa naan kii de gëmul ne ramm am na kii de gëmul ne wasila am na déedéet loolu njuumte la ma goog ndax ñaari baat yooyu yëpp ay baat la yoo xam daa rot ci alquran ma goog kon ku ko gëmul gëmoo alquran mais nag dafa am bu baax am bu baaxul am bu alquran reconnaître am bu alquran reconnaîtreul des fois li ñuy wax jeu de mots des fois gaañe dañuy nax nit ñi ci baat yi quoi déplacer mot yi xam nga changer tuuti des fois ñu utiliser loo xam ni terme arabe bi la ñu bàyyi ko noonu gis nga pour mu gën a am benn aura bi daal ma goog yooyu yëpp ay jeu de mots la rek ma goog jëlal masalan lu mel ni xabru ak bàmmeel xabru mooy bàmmeel bàmmeel mooy xabru xalaas ma goog bu ko defee kon mu ne tawassul ci mbindeef boobu mooy bañu tere nag te kat boo bàyyee xel nga delluwaat tuuti ca gannaaw daa fekk ne bokkaalekat ya jiitu ya ca loolu lañ nekkoon sunu borom ne wa yaabuduuna min duunillahi maa laa yadurruhum wala yanfauhum wa yaquluuna haulaai shufaauna inda allah gis nga mu ne ña ngay jaamu walis borom bi tabaraka wa taala loo xam ni du leen jëriñ du leen lor ba pare ñu ngi naan ñii ñoo ñuy ràmm fa yàlla kooku ma ngi ca yunus aaya 18 dama nga yërndu ko bu baax ma ngoog bu arab bi deugarul nga wut traduction français wala anglais nga yeurndu wat aya bi xol ko bu bax kadalika benen aya ba moy aya bi di ñew walladheena ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa sunu borom mu ne ñooñe nga xamne dañoo jappé welis borom bi tabaarak wa ta'ala ay pété ay farando ay waliyu awliya gis nga ñom de ñay wax naan ma na'buduhum jaamuñ len illa ludul liqarribuna ñu jégel ñu ila allahi zulfa fa borom bi tabaarak wa ta'ala akuk jégé kon gis nga ñi lañ jëlone pour mu jégel len borom bi moy lan ay mbindef koko ma nga ca zumar aya 3 demal nga yeerndu ko bu baax nga setantal ci bu baax ma ngok ñaari aya yoyu aya yu jara yeer la aya yu jara xolaat la bul sagan na la jaral nga génné 5000 francs nga dem jënd kamil buñu traduire mi ngi ci marché bi nga yeerndu wat aya yu bu baax ma ngok mune li de mom la bokalé kat yu ñëk ya nekkon dé ma ngok légui nak ñu ñew seen ginnaw buñ jëlé li tuddé ko wasila xam leen ni kat wasila la go xamni ci fam jëm moy ci bokalé té borom bi tabarak wa taala jëlut bokalé mu nekk wasila bu koy yobbu ci mom lolé lu jara bayyi xel la lutax ndax suñu borom da téré bokalé néna suñu borom néna innahu may yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar képp ko xamni bokalé nga yalla suñu borom néna dé mom dé aramal na ci yow aljanna té sa mujju way moy sawara togn kat yi bokalé kat yi duñu am ku len dimbali mune kon nakala suñu borom di jëlé li nga xamanteni ni mom moy bokalé diko def wasila fa mom dédé suñu borom aji kawé la aji sori la lolé ñuy wax mune tektal bi ci aya bi moy nek na ci kat tektal bu leer né amna ci bokalé kat yi ño xamni doon nañ jaamu ñu bax ni gis nga ko de nga ibnu mas'ud lam wax ci aya bobu nek isra mune gaña dañ doon jaamu ay jinne ya tup duggu ci islam ñu continue ba legi di len jaamu di len rendil gis nga ko di len nazaral di xetali ko ci ñoom mune suñu borom dal dina koy leral mu dal di leral ne ñoñe nga xamanteni kat ñang len di jaamu ñoom de dañoo aajo wo seen borom gis nga amuñu lo xamanteni ni warna tax ñu jaamo len ko ki ñi jaamu moy rabbil alamin nga xamni mom mom lepp waye ñi ñom ay abid lay ay jaam lañ jaam yo xamanteni ni khadu li ubudiyati llah dañu womatu toroxlu ci jaamuk borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko bu ko defee ñu daldi mandargal ci seen bop ñaari mandargay jaam mu mat sekk moy nek giñ nek jaam kaw nan ak nangu giñ nangu nek jaam shar'an lolé bayiko xel bu baax sunu borom mune yabtaghuna ila rabbihim alwasila ñangay jaamu seen borom di ut wasila fa seen borom manam di def lo xamni daf leen di jégel seen borom ci ay xéetu top ak li nga xamni sunu borom mom la gëreem yaangi deg mune wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba rax ci doli nak ñuy yaakar yeumandek yalla gis nga ko di tit di ragal mbugalam gis nga li moy critèreu gañu bax ni gis nga mangok yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin gañu bax ni lañ melon dañu amone lan xemem la nek fa borom bi tabaarak wa ta'ala am ci yaakar waye kadhalika amuko ragal ci borom bi tabaarak wa ta'ala borom xamé dañuy wax ñu né jaamu yalla ci ñetti soku lay reposer wu bëgg yalla ragal yalla ak yaakar yalla bëgg yalla moy bop bi dafa melni picc bu amul bop ndax dina dundu du dundu yaakar ak ragal ñoy ñaari laaf yi picc bo dagge ben laaf bi du naaw bo dagge ñaari laaf yi mom sax du jog kon jaamu yalla bo xamni amut bëgg yalla amut ragal yalla amut yaakar yalla koke des ko tuddé jaamu yalla des ko tuddé jaamu yalla kon lolé ngir ñi wax naan man jaamuma yalla ndax dama ko nangam dama ragal li wala dama ragal la chaque ne dañ koy ragal yow nga ragal gaynde amna ño xamni jinax sax dañ ko ragal amna ño xamni mbott dañ ko ragal amna ño xam mbott dañ ko ragal te yoy dafa bok ci xetu male yi nga xamni presque sax dañoo inoffensif nga ragal len ba pare na ragal way mbugalum yalla te sunu borom ne inna batsha rabbika la shadid ha sa mbugalu borom sa sanjuk borom akatar gis nga mangok yonentou bi sawara sam don wax say gaay nan len xuppe na len sawara ha xuppe na len sawara yo nga ne ragalo sawara nyaata yon la borom bi tabaaraku ta'ala di tuuci alquran sawara akabari nyaata yon lay tuddu aljana akabari di melal la nek ci bir aljana ngir xammem loko jaamam yi lele ngir mu xuppe len ko la yonentou bi dañ ko yone bashiran wa nazira ngir muy begle di xuppe kon lolé bayiko xel bu baakha baax mu ne kon jaam yoyé de ni lañ mel mangok ñagay yaakar yeen mané borom bi di ragal mbugalam mu ne kon ku melni ki kat yelut muy nek ku ñuy jaamu waye mom me dafa jappé bopam jaam bo xamni da nango jaamu boromam torox lool ko bu ko defé kon mbokk yi ñu daal di yëm fi inshallah ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh